δεκαετία του 80. Συνέχεια. Σήμερα ξεκινάμε με Prince και ολοκληρώνουμε με David Bowie. Το Time έχει το άλμπουμ από όπου ξεπήδησε το τραγούδι, το 15ο σπουδαιότερο από το 1993. Ίσως δεν έκανα καλά τη διευκρίνηση. Το 1993 έβγαλε λίστα με τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών και το έχει 15ο αυτό. Πόσο σέβονται τον Prince στην Αμερική φάνηκε από μία εκδήλωση που είδαμε, ή όχι η εκδήλωση, στα Όσκαρ. Πότε ήταν, ποια χρονιά, βγήκε εκεί και στις άλλες εκδηλώσεις. Αφήστε τις άλλες εκδηλώσεις μουσικές που τον θεωρούν Θεό. Αλλά στα Όσκαρ που όλοι οι ηθοποιοί σηκώθηκαν, χειροκροτούσαν σαν τρελοί, στην απονομή των Όσκαρ, δεν θυμάμαι, σε μία από τις τελευταίες εκδηλώσεις των Όσκαρ είχε εμφανιστεί ο Prince. Ο Prince λοιπόν, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα και σίγουρα, όταν το ακούσαμε αυτό το άλμπουμ το 84 μείναμε άφωνοι, το Purple Rain, από όπου ξεπήδησε το When Doves Cry. Συνεχίζουμε σήμερα με τη δεκαετία του 80 που είναι ανεξάντλητη και γι' αυτό θα προχωρήσουμε αρκετές εβδομάδες, παρουσιάζοντας πάρα πολλές από τις μουσικές της. Και θα πάμε τώρα σε μια τηλεοπτική σειρά που ο πέμπτος της κύκλος ξεκινάει στις 24 Ιουνίου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά είναι τα κουστούμια, έτσι λέγεται, Suits, που είναι ένα νομικό δράμα. Δεν ξέρω, δεν παίζεται στην Ελλάδα. Κάποιοι όμως μπορεί να το βλέπουν. Πιστεύω ότι πρέπει να το δουν όλοι οι δικηγόροι για να δουν τι γίνεται σε αυτή τη σειρά με κάποιους δικηγόρους και όλα αυτά τα σκαρφίσματα που κάνουν. Η σειρά διαδραματίζεται στην Pearson Hardman, μια φανταστική νομική εταιρεία στη Νέα Υόρκη, αλλά τα γεγονότα πολλά από αυτά έχουν πει ότι είναι πραγματικά. Εκεί λοιπόν, στον τέταρτο κύκλο, σε μια συνομιλία που έχουν οι δικηγόροι μεταξύ τους, φαίνεται το πώς τραγούδια όπως το Raspberry Beret του Prince παίζουν ρόλο στην καθημερινή κουλτούρα αυτών που μεγάλωσαν με τον Prince. Το Raspberry Beret είναι από το άλμπουμ του 85 Around the World in a Day. Άλλο ένα σπουδαίο άλμπουμ του Prince και των Revolution τότε. εκπληκτικός Prince, 1985, Raspberry Beret. Το παίζουμε μια και έκανα και μια αναφορά στην τηλεοπτική σειρά που την προτείνουμε να τη δείτε γιατί έχει ενδιαφέρον. Suits λέγεται, κουστούμια δηλαδή, και που μου είχε κάνει εντύπωση, το είχα πει παλιότερα, ότι από τον πρώτο κύκλο ο αρχιδικηγόρος στο σούπερ γραφείο του έχει έναν ολόκληρο τοίχο γεμάτο με βινίλια που παίρνει από εκεί και παίζει κατά καιρούς, και ένα καταπληκτικό pick-up που δείχνει με αυτόν τον τρόπο πως ένας της γενιάς, της καθημερινής, της καινούργιας γενιάς των high class δικηγόρων της Νέας Υόρκης δεν ακούει από iPad, iPod, iPhone κτλ, αλλά από το pick-up για να ακούσει καλή μουσική. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Υπάρχει ένα ζευγάρι που σας στηρίζει σε όλη σας τη ζωή. Ποιο είναι? Τα πόδια σας. Στηρίξτε τα λοιπόν κι εσείς με V-Vain από τη Health Aid. Το V-Vain ανακουφίζει τα πόδια από το πρίξιμο, την αίσθηση βάρους και την κούραση. Χάρη στη μοναδική του φυτική σύνθεση με επιλεγμένα βότανα και βιοφλαβονοειδή, το V-Vain δρά αποτελεσματικά σε γυναίκες και άνδρες με φλεβικά και κυκλοφορικά προβλήματα. Στηρίξτε τα πόδια σας που σας στηρίζουν. V-Vain από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. Η ζωή είναι εκεί έξω. Γιατί ένα χαμόγελο αξίζει περισσότερο από ένα like. Γιατί τις εμπειρίες δεν τις αποκτούμε online. Γιατί η ομορφιά δεν χρειάζεται φίλτρα. Γιατί τη ζωή πρέπει να τη ζεις. Νέα BMW σειρά 1. Ζήστε τώρα μια μοναδική εμπειρία οδήγησης από 12 έως 16 Μαΐου στο Golden Hall. Επισκεφτείτε το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της BMW ή καλέστε στο 210-911-8000 για να κλείσετε το δικό σας test drive. Πάρε μαϊτανά, πάρε ντομάτες, πάρε αγγούρια. Βρείτε έως την Τετάρτη στο Βερόπουλο όλα τα προϊόντα μαναβικής μείον 25%. Βόη λάπα για κοιμά με 5,95 το κιλό. Σαμπουάν Παντέν 400 ml με 2,99. Σερβιέτες Always, οικονομικές συσκευασίες, μία συν μία δώρο. Γλώσσα φιλέτο κατεψυγμένη 595 γραμμαρίων με 4,49. Και μόνο για τους κατόχους της Βεροκάρτας όλα τα τυριά κοπής μείον 20%. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και της Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά ήδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Χρειάζεται να κάνεις την ΑΒ Προθεσμιακή με πόνους. ΑΒ Προθεσμιακή με bonus. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του 1988. Για να θυμηθούμε τα γενέθλια ενός άλλου πολύ μεγάλου καλλιτέχνη. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα που βγήκαν στη δεκαετία του 60, ξεκινώντας πολύ μικρός με Spencer Davis Group, μετά στους φοβερούς Traffic, στους Blind Faith, απίθανη σόλο καριέρα. Stevie Winwood γεννήθηκε σαν σήμερα το 48 και το 1988 έβγαζε μια πολύ μεγάλη επιτυχία που του έδινε μια καινούργια όθηση για μια καινούργια καριέρα. Roll With It. Στη σύνδεση συμμετέχουν και οι Holland Dozier Holland που έγραφαν κάποτε για την Motown. Χρόνια πολλά στον Stevie Winwood. Roll With It, η μεγάλη επιτυχία του 88. Ενώ 8 χρόνια πριν, από το 88 το 80, μόλις είχε σκάσει το rap, μία από τις πρώτες επιτυχίες του hip hop είναι αυτή που θα ακούσετε τώρα, το 1980. Ενώ ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν είχε ανέβει μέσα στα 10 ή τα 20 πρώτα, γιατί τότε το αμερικάνικο ραδιόφωνο δεν έπαιζε τόσο πολύ τα τραγούδια αυτού του είδους. Έτσι όπως τα παίζει τον τελευταίο καιρό, που έχουν κατακλείσει τα πάντα. Curtis Blow, The Breaks. Clap your hands everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are The Breaks. On the car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to lose, but these here breaks will rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Another man, that's the breaks. And she runs off with him to Japan. That's the breaks. And the IRS says they want a chat. That's the breaks. And you can't explain why you claimed your cat. That's the breaks. And Ma Bell sends you a whopping bill. That's the breaks. With 18 phone calls to Brazil. That's the breaks. And you borrowed money from the mob. Yesterday you lost your job. That's the breaks. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. And wave around from side to side. And if you deserve a break tonight, somebody say, all right. Say, ho. You don't stop, I keep on. Somebody scream. Break down. Break it up, break it up, break down! To the girl in brown, stop messing around! Break it up, break it up! To the guy in blue, what you gonna do? Break it up, break it up! And to the girl in green, don't be so mean! And the guy in red say what I said. Break it up, break it up, break down. Σήμερα στο πρώτο μέρος είχαμε ακούσει την Jackie DeSannon σε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Bert Bacharach. Τώρα θα την ακούσουμε, όχι την ίδια,

my face. First you try to bend me, you make my backbone slide. But when you find you bled me, skip on by, keep on. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμόσαστε τον Billy Squire. Το 1980 είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία με το κομμάτι που ακούσαμε, The Stroke. 80-81. Αυτή είναι η Jay Giles Band. Does she walk? Does she talk? Does she come complete? My home, home angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflake. Never caused me pain. Years go by, I'm looking through a girly magazine. And there's my home angel on the pages in between. My blood runs cold, my memory has just been sold. My angel is the centerfold. Angel is the centerfold. My blood runs cold, my memory has just been sold. Angel is the centerfold. Slippy notes under the desk. About her dress, I was shy, turned away before she caught my eye. I was shaking in my shoes whenever she flashed those baby blues. Something had a hold on me when Angel passed close by. No soft fuzzy sweater, just magical to touch. To see her in that negligee is really just too much. My blood runs. Η Jay Giles Band είναι ένα πολύ καλό συγκρότημα rock για τα χρόνια της δεκαετίας του 70. Το 1981 βγάζει το άλμπουμ του Freeze Frame, από όπου είχε γίνει η μεγάλη επιτυχία το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Centerfold. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση? Στην Volvo γίνεται και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κορόιδα ήμασταν, κορόιδα παραμένουμε. Έρχεται τώρα και μου λέει 2%. 2% επί ποιού? Γιατί ο συνεπής φορολογούμενος, αν είναι μισθωτός, πληρώνει κάθε μήνα. Άρα είναι συνεπέστατος. Θες από το συνεπή φορολογούμενο να φωνάξει τον υδραυλικό, να του πει ο υδραυλικός: έλα τώρα, 30 χωρίς απόδειξη, 50 με απόδειξη. Και να το πω εγώ: όχι, απόδειξη, γιατί η κυρία Βαλαβάνη μου είπε τώρα ότι είναι πατριωτικό καθήκον. Πατριωτικό καθήκον είναι να σας κλέψουμε. Όπου σας βρούμε. Γιατί μας δουλεύετε μέσα στα μούτρα μας, κυρία Βαλαβάνη. Κοίταξε, αν συνεχίσεις θα πας σε ψυχίατρο. Εγώ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Να πάρουμε και μια γεύση από την country εκείνης εποχής. Μιας χρονιάς, του 80. Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 80, του 1980, ήταν το «I Love a Rainy Night», με τον δημοφιλέστατο τότε Eddie Rabbit. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night. Such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight shadows. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. But I love a rainy night. Ooh, ooh. I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night. It's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight shadows. Puts a song in this heart of mine, puts a smile on my face every time, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Ooh, I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Shadows wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love you.